είστε κατά της προπαγάνδας ή διαλέγετε προπαγάνδα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 4 ο Μάρτιος, εν ώψη τριημέρου. Ναι, γίνεται και πόλεμος, αλλά μπροστά είναι τριήμερο. Όλα μαζί, εδώ. Αυτοί εδώ είναι οι Slackers από το Manhattan, από την καρδιά της Νέας Υόρκης, από το 1991, ένα συγκρότημα ska, με την προπαγάνδα. Από εκεί που είναι, κάτι θα ξέρουν ασφαλώς. Και το τραγούδι αυτό μιλά για εκείνων των εποχών, τους πολέμους. Όπως έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, όλη αυτή την εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου, προφανώς και δικαίως, νομίζω, το κύριο ζήτημα, το κύριο θέμα δεν μπορεί να είναι άλλο. Προφανώς υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα, αλλά επί των ζητημάτων του πολέμου υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις, πώς να σας το πω. Όπως μου αρέσει να λέω συχνά, πολλές κλωστούλες που έχεις να τραβήξεις, να συζητήσεις. Και τουλάχιστον τον δικό μου το ρόλο από αυτή την εκπομπή, κάπου εκεί τον βλέπω. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένετε περισπούδαστες αναλύσεις, ούτε γεωστρατηγικές εκτιμήσεις. Αλλά να δεις μερικά ζητηματάκια. Το θέμα των προσφύγων, το θέμα των κυρώσεων, το θέμα της πολιτιστικής εκμυδένισης της Ρωσίας με αφορμή τον κακό, τον κάκιστο Πούτιν που πρέπει τελικά να φτάσει μέχρι και την λίμνη των Κύκνων και βεβαίως το θέμα των μέσων ενημέρωσης, και εκεί θέλω να σταθώ λίγο σήμερα. Όπως ίσως έχετε ενημερωθεί από χθες, ένα σημείο που έχει αλλάξει λίγο τα πράγματα στην ενημέρωση είναι το κλείσιμο του Sputnik, του ειδησιογραφικού πρακτορείου που λειτουργεί από το 2018 και με ελληνική έκδοση, είναι σε καμιά σαρανταριά χώρες, αλλά γενικά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από χθες στο συγκεκριμένο site έπεσε μαύρο. Έπεσε μαύρο γιατί έκανε, λέει, προπαγάνδα υπέρ του Πούτιν, να ξέρετε. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, να μου απαντήσετε. Εγώ, ξέρεις κάτι, έτσι κι αλλιώς το Sputnik δεν το διάβαζα. Και σας ομολογώ, το έχω ξαναπεί αυτή την εβδομάδα, ούτε κι εγώ ήμουν, εντάξει, ήξερα ότι υπάρχει, αλλά δεν είχες, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα καμία κάψα να πας να δεις τι λέει η ενημέρωση από την πλευρά της ρωσική. Δεν θέλω να προσβάλλω τους συναδέλφους, δεν το κρύβουν όμως οι συνάδελφοι. Προσέξτε, είναι ένα μέσο το οποίο χρηματοδοτείται κιόλας από τη ρωσική κυβέρνηση. Και δεν το λένε και κρυφά. Δεν είναι καμιά αποκάλυψη αυτό που σας λέω. Είναι λίγο καθαρό το πράγμα. Ναι ρε παιδί μου, εμείς είμαστε της Ρωσίας, ένα μέσο ενημέρωσης με παρακλάδια σε όλες τις χώρες, με δημοσιογράφους. Στην Ελλάδα έχει 30 δημοσιογράφους, να ξέρετε. Και λέμε την άποψη, προσέξτε, είναι άλλο να λες κρυμμένα, συγκεκαλυμμένα ή κάπως κάτι. Οι άνθρωποι σου λένε ότι εμείς από εκεί χρηματοδοτούμαστε, προσπαθούμε να βάλουμε τις ειδήσεις σε μία σειρά, προφανώς προβάλλουμε την άποψη αυτού που μας πληρώνει και το λένε και πολύ καθαρά με μία έννοια ίσως καθαρότερη από όλο το υπόλοιπο δημοσιογραφικό ή ειδησιογραφικό σκηνικό που έχεις μπροστά σου κάθε μέρα. Αυτό είχε μια αξία, νομίζω. Λοιπόν, από χθες διαλέξαμε ότι αυτή την προπαγάνδα, καταρχάς το ονομάσαμε προπαγάνδα, σας θυμίζω τα λόγια της Ούρσουλας, της Φοντερ Λάιεν με το όνομα, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε τη μηχανή της Ρωσίας να διαδίδει fake news μες στην Ευρώπη κλπ. Και από χθες, μαύρο. Μαύρο, παιδί μου, τέλος. Έπεσε. Δεν υπάρχει. Δεν θα βλέπεις. Ακόμα και αν δεν έβλεπες μέχρι τώρα Sputnik, τώρα και να θέλεις δεν θα μπορείς να δεις. Τέλος. Για να δεις πρέπει να κάνεις VPN. Ήντανε μωρέ το VPN, λέει τώρα ο Μπάρμπας στο χωριό της Κρήτης. Εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω. Τι ήταν το VPN, εγώ να μιλάς καλύτερα. Όχι, Μπάρμπα, καλό είναι το VPN, πρέπει να βάλεις εκεί στον υπολογιστή να ψάξεις μια εφαρμογή ή να κατεβάσεις ένα browser που αυτό, απαράτα μίσχο με το VPN, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εντάξει. Οι νεότεροι, οι πιο κομπιουτεράδες και οι πιο αυτό, αν κάνετε VPN, είναι το ίδιο αυτό που κάνατε όταν κατεβάζατε ταινίες από το Pirate Bay. Εντάξει. Το έχετε. Υπάρχουν και browsers, θα κάνω λίγο διαφήμιση τώρα. Ο Opera, ο browser, να ξέρετε, αν δεν χρησιμοποιείτε Chrome και χρησιμοποιείτε Opera, έχει μέσα του το VPN. Ένα κουμπάκι είναι, το πατάς, τσακ, τσακ, το ανοίγεις. Πηγαίνει πιο αργά ο υπολογιστής, στο ίντερνετ δηλαδή, αλλά κρύβει τη διεύθυνσή σου και μπορείς να δεις οτιδήποτε σου είναι κρυφό από τις κυβερνήσεις κλπ. Οπότε υπάρχει τρόπος τελικά να δείτε το Sputnik. Αλλά γενικώς δεν είναι αυτό τώρα. Κλείστε την παρένθεση. Ναι, άμα θες να το δεις, θα το δεις. Είναι η φιλοσοφία πάλι, όπως σας έλεγα και χθες, για την ιστορία με το κυνήγι των ολιγαρχών. Δεν είναι η κάψα ούτε το κότερο του ολιγάρχη. Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση το ότι έχεις 30 ανθρώπους εργαζόμενους. Είναι, εδώ υπάρχει λίγο κάψα και το λέω και συναδελφικά. Αν θέλετε, πείτε και συνταχνιακά. Οι ενώσεις μας, οι ενώσεις των δημοσιογράφων, έβγαλαν τουλάχιστον μία τυπική για τα μάτια του κόσμου διαμαρτυρία ότι εδώ ρε παιδί μου υπάρχει ένα ζήτημα λογοκρισίας, δουλεύουν άνθρωποι, υπάρχει ένα μέσο ενημέρωσης και φαντάζεσαι τώρα, πρόσεξε, αν είσαι σαν και εμένα, δηλαδή και εγώ όταν άκουσα ρε παιδί μου θα κλείσει το Sputnik, έχοντας περάσει μία-δύο φορές, δεν το παρακολουθούσα, φαντάστηκα τίποτα, ξέρεις, δράκους, τον Πούτιν πάνω σε κάνα δράκο σαν τη Ντενίρης και να λέει Ντραγκάρης και καύτους όλους, ας πούμε. Δηλαδή φαντάστηκα ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, ότι το Sputnik θα είναι, τι να σου πω ρε παιδί μου, έρχεται ο Πούτιν να μας σώσει, να μας βάλει αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε μπορώ να σας διαβάσω έτσι μερικούς τίτλους, γιατί μπαίνω με το VPN, εγώ το βλέπω τώρα. Άμα το βάλετε και εσείς θα το δείτε. Να πάρεις μια ιδέα ρε παιδί μου, να δεις τι στο καλό λέει αυτό. Λέει είναι, ξέρω εγώ, πάμε να τους φάμε, θα τους καθαρίσουμε όλους. Να κρίνεις. Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι από τότε που συζητούσαμε για το θέμα του περιορισμού στους λογαριασμούς μας στο Facebook, από την περίοδο Κουφοντίνα, αν θυμάστε, από τότε που κόβανε το λογαριασμό της Έλενας Ακρίτα, από τότε που κατεβάζανε λογαριασμούς από εδώ και από εκεί του Κραουνάκη, ότι πρέπει πια να κάνεις δική σου δουλειά. Δηλαδή να ψάξεις εσύ τις πηγές. Εσύ εννοώ εκεί έξω. Εσύ που με ακούς τώρα. Να ακούς και εμένα, να ακούς και τον δίπλα, να ακούς και τον απέναντι. Ναι, τώρα πρέπει να κάνεις και VPN. Τι να κάνουμε τώρα. Αν θέλεις να ενημερωθείς, αλλιώς άστο, ξέρω εγώ, άνοιξε το χαζοκούτι ρε παιδί μου να παίζει όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και άστο εκεί και ό,τι σου έρθει. Δεν πειράζει. Άμα είναι, μπορείς να το δεις ως παθητικός ή ως λίγο πιο ενεργητικός δέκτης αυτής της ιστορίας, ιδιαίτερα δε όταν έχεις μπροστά σου τόσο μεγάλα ζητήματα. Ζούμε στη χώρα που απαγορεύτηκε το Sputnik, απαγορεύτηκε στους δέκτες σας, όπως ξέρετε εδώ και κάποιες μέρες, το Russia Today, το επίσης ρωσικό κανάλι που χρηματοδοτείται από τη Ρωσία κλπ. Απαγορεύτηκαν αυτά, αλλά μπορεί ας πούμε να βγαίνει άνετα μια εφημερίδα σαν το Μακελιό, σαν την Ελεύθερη Ώρα, ξέρω εγώ. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς κυνηγάμε την προπαγάνδα όταν είναι από τη Ρωσία. Ιδιαιτέρως δε, προσέξτε τώρα, με το Μακελιό υπάρχει μια σύγκριση ότι και ο Χίος στο Μακελιό είναι με τη Ρωσία. Αυτό όμως δεν το κλείνουν, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί δεν χρηματοδοτείται, δεν βγαίνει να πει ανοιχτά ότι χρηματοδοτούμε από τον Πούτιν, ενώ ο άλλος λέει χρηματοδοτούμε από τον Πούτιν, το Sputnik. Και λέω, για κάτσε ρε παιδί μου, να βάλω δίπλα-δίπλα να δω αυτά τα δύο μέσα, να συζητήσω δηλαδή μέσα μου πρώτα, πριν έρθω στο μικρόφωνο να σας πω. Να συζητήσω τι είναι ακριβώς προπαγάνδα, τι είναι δημοσιογραφία αντικειμενική, τι ακριβώς είναι δημοσιογραφία, μην πω τώρα έτσι, μη χαρακτηρίσω γιατί δεν κάνει, τι είναι δημοσιογραφία των fake news, πού είδα fake news τις τελευταίες ημέρες, σε ποια κεντρικά μέσα ενημέρωσης είδα fake news αυτές τις τελευταίες μέρες. Ένα τάγκ, λέει, που πάτησε ένα αυτοκίνητο με έναν άνθρωπο που ήταν ρωσικό επί τρεις μέρες, αλλά τελικά δεν ήταν ρωσικό, ήταν ουκρανικό. Κάτι σκάλες κυλιόμενες που ήταν από ατύχημα στην Ιταλία, αλλά εμφανίστηκε σαν να είναι κόσμος που ποδοπατιέται για να μπει στα καταφύγια στην Ουκρανία. Πού είδα fake news το τελευταίο διάστημα, είδα στο Sputnik, ή είδα, ξέρω εγώ, άμα πιάσω το Μακελιό. Σας λέω, θα γελάσουμε πολύ σήμερα. Καθίστε λιγάκι, έχω να σας διαβάσω μόνο έτσι να πάρετε μια ιδέα, ρε παιδί μου, να δείτε τι γράφεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα για τον Πούτιν, υποστηρίζοντας τον Πούτιν. Δηλαδή, το ερώτημά μου το βασικό είναι, είσαι κατά της προπαγάνδας ή απλά θέλεις να διαλέξεις προπαγάνδα? Για να πεις ότι εγώ είμαι με αυτή την προπαγάνδα ήσυχος, ρε παιδί μου, αυτή γουστάρω, κάθομαι, την απολαμβάνω και μπράβο μου, ας πούμε, και μια χαρά. Bitches wanna shake your tree. Lovey dovey, lovey dovey, lovey dovey all the time. Ooh, baby, I sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. Λοιπόν, σας διαβάζω για να πάρετε μια ιδέα. Τις ειδήσεις, το timeline στο θέμα Ουκρανική κρίση, προφανώς εκεί, έτσι, έχει και άλλες ειδήσεις. Έχει και αστυνομικά, έχει και λοιπά, αλλά στο θέμα το επίμαχο τώρα, γι' αυτό που συζητάμε. Σας διαβάζω τι έχει, πηγαίνει στην κατηγορία Ουκρανική κρίση και λέει, πρώτη είδηση. Σας διαβάζω τώρα για, τι να σας πω τώρα που σας διαβάζω, είναι αργά το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή. Για να ξέρετε ακριβώς την ώρα, να μην... Λοιπόν, Πούτιν σε Μακρόν. Οι χώρες της Δύσης δεν πίεσαν το Κίεβο να συμμορφωθεί με τις συμφωνίες του Μίνσκ. Δηλαδή, λέει το Sputnik, τι είπε ο Πούτιν στον Μακρόν στην τηλεφωνική τους επικοινωνία και ποια ήταν η δική του πλευρά σε αυτή την υπόθεση. Το θες αυτό να το μάθεις σαν πληροφορία? Όχι μάλλον, ναι. Εντάξει, όχι, δικαίωμά σου δεν είναι. Μετά από κάτω. Κουκουέ για το μαύρο σε Sputnik. Το κουκουέ, σας θυμίζω, ταχώνει πάρα πολύ στον Πούτιν. Ενέργεια απαράδεκτη και επικίνδυνη. Ανακοίνωση του κουκουέ, και έχει και διάφορες ανακοινώσεις φυσικά, και έχει και ανακοίνωση των ίδιων των δημοσιογράφων που τους έχουν ρίξει μαύρο. Προφανές, έτσι, δεν φανταζόμαστε να περιμένατε κάτι άλλο. Από κάτω. Επικοινωνίες Μακρόν με Πούτιν και Ζελένσκι. Απαραίτητο σε εισαγωγικά να συνεχιστεί ο διάλογος με τη Ρωσία. Δηλαδή, λέει, τι είπε ο Μακρόν στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Σε νοιάζει αυτό? Δεν λέει για το... Είπαμε παραπάνω, λέει τι είπε ο Πούτιν στο Μακρόν. Εδώ λέει τι είπε ο Μακρόν. Μετά, ένας Ρώσος πρέσβης, πιθανή απέλαση διπλωματών της Ρωσίας από ευρωπαϊκές χώρες. Σε νοιάζει ως θέμα, ως είδηση. Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι για Sputnik και Russia Today, φόβοι για επιπτώσεις από την αύξηση της λογοκρισίας. Ντονέτσκ. Ουκρανοί εθνικιστές απήγαγαν εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στο Χάρκοβο. Προπαγάνδα, σου λέω. Ναι, αυτή την είδηση εγώ δεν τη διάβασα πουθενά αλλού. Ότι υπήρξαν κάποιοι Ουκρανοί εθνικιστές που απήγαγαν έναν εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα το βλέπω. Μπορώ να δω, να το διαβάσω, να δω τι λέει. Δεν το είδα όμως αλλού. Στο πρώτο θέμα δεν το είδα, ας πούμε. Άλλο. Ομάδα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου πηγαίνει στην Ουκρανία για διερεύνηση πιθανών εγκλημάτων πολέμου. Το τι λέει ο Ρώσος πρέσβης, το ΝΑΤΟ θέλει προγεφύρωμα των ΗΠΑ, θα στη σύνορά μας. Προφανώς εκφράζει τη Ρωσία αυτό. Μην σας τα διαβάσω τώρα όλα, έτσι. Αλλά είναι μια κατάσταση που περιγράφει από την πλευρά της Ρωσίας την επικαιρότητα και λέει τι λέει η χώρα που τους χρηματοδοτεί και λέει και τις ειδήσεις ότι ναι, ξεκινούν οι συνομιλίες κλπ. Μεταξύ ξεκίνησε Πούτιν, Μακρόν και Ζελένσκι. Θέλετε να πάω λίγο δίπλα? Ελάτε, ελάτε, έχει πλάκα. Να πεταχτώ λίγο από το Sputnik, ζητώντας συγγνώμη από τους συναδέλφους στο Sputnik, γιατί η σύγκριση είναι απαράδεκτη, αλλά για να καταλάβετε τι απαγορεύτηκε και τι μπορεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί χωρίς καμία επίπτωση, χωρίς καμία κύρωση. Σας διαβάζω, έχω μπροστά μου τα πρωτοσέλιδα των τελευταίων ημερών από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος του Μακελιού. Έχει φωτογραφία του Πούτιν και γράφει «Εγέρθη ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Θα κολυμπήσει το μοσχάρι της νέας τάξης στο αίμα της. Ο τσάρος έχει τα όπλα του μέλλοντος, σούζα στα πόδια του ΗΠΑ και Δύση, παγκόσμιος τρόμος για το κουμπί με τα πυρηνικά». Αρχιστράτηγος Πούτιν νέων βυζαντινών δυνάμεων στο βορρά. Θα φτάσω ακόμα και μέχρι τη Σουηδία για να κόψω το λαιμό των ΝΑΤΟ, των Αρκομανών κλπ. Επόμενος στόχος οι Τούρκοι. Εννοείται. Επόμενος στόχος οι Τούρκοι και η κατάκτηση της πόλης. Αυτό είναι όλο σε ένα πρωτοσέλιδο, να ξέρετε. Η χθεσινή εφημερίδα Μακελιό, ένας αλαλίκος, πάλι με φωτογραφία του Πούτιν, πολεμάει ανώμαλους. Τριντό, Μακρόν, Κούλης, Ζελένσκι, τι να σας πω τώρα, μερικά δεν πρέπει καν να τα λέω, να τα μεταφέρω. 8η ημέρα της ιερής σταυροφορίας του Πούτιν, εννοεί, στην Ουκρανία της ναζιστικής θηριωδίας των άθεων και των απάτριδων. Προσέξτε, αυτό κυκλοφορεί μια χαρά. Το Sputnik που λέει τι είπε ο Πούτιν στο Μακρόν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, απαγορεύεται. Διαλέξτε, μαντέψτε ποιο από τα δύο απαγορεύτηκε από τα μέσα που σας διαβάζω αυτή τη στιγμή. Υπέρ του Πούτιν και τα δύο, έτσι. Τέλος πάντων, το σταματώ, νομίζω καταλάβατε. Λερώνω την εκπομπή και μόνο που ανοίγω και διαβάζω τα πρωτοσέλιδα του Μακελιού, λερώνω την εκπομπή. Αλλά νομίζω μπήκατε στο νόημα. Τι θέλω να πω. Άρα λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι αν θέλω ή δεν θέλω προπαγάνδα. Το ερώτημα είναι αν διαλέγω ποια προπαγάνδα θα ακολουθήσω. Θα αποδεχτώ και θα υποδεχτώ και ως δέκτης. Για πάμε λίγο στα κανάλια τα τηλεοπτικά. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα τις τελευταίες ημέρες. Δύο μάλλον μεγάλα ζητήματα. Το ένα μεγάλο ζήτημα λέγεται Δημήτρης Λιάτσος και το άλλο λέγεται Θανάσης Αυγερινός. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι για το Μέγκα ο πρώτος και για το Όπεν ο δεύτερος βρίσκονται στη θέση του ανταποκριτή στη Μόσχα. Και όποτε υπάρχει παρουσία τους, έχουμε καυγά. Εχθές είχαμε καυγά και των δύο με τους παρουσιαστές. Ο ένας με τον Παπαδόπουλο στο Open και ο άλλος με τον Ευαγγελάτο στο Μέγκα. Διότι, βρε παιδί μου, είναι παραφωνία μέσα σε όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Είναι παραφωνία η φωνή του ανθρώπου που είναι ανταποκριτής στη Μόσχα και που καλείται, έστω και συγκεκαλυμμένα. Αλλά τον έχεις εκεί, όχι συγκεκαλυμμένα. Τον έχεις εκεί, επειδή τυχαίνει να κάνω αυτή τη δουλειά του ανταποκριτή, σας το είπα και χθες. Ευτυχώς δεν καλύπτω πολέμους. Ακόμα δεν έχει γίνει πόλεμος στην Κρήτη. Τώρα δηλαδή, όσο είμαι εγώ ανταποκριτής. Παλιά έχει γίνει. Ναι, όταν έχεις έναν άνθρωπο σε ένα μέρος, τον φωνάζεις, του έχεις αναθέσει να σου μεταφέρει τις εξελίξεις και την οπτική, αν θέλεις, της πλευράς στην οποία τον έχει στείλει να καλύπτει. Αυτό δεν κάνεις. Δηλαδή δεν είναι περίεργο ο Λιάτσος και ο Αυγερινός να σου λένε τι λέει ο Πούτιν και το πώς βλέπει η Ρωσία τον πόλεμο αυτό και ποια είναι η θέση της. Αλλά μόλις ακούγονται οι ατάκες αυτές, παιδιά, ή μόλις πει κάποιος από τους ανταποκριτές ότι βρε παιδιά, αυτά που μεταδίδεται, εγώ δεν τα έχω διασταυρώσει από εδώ. Δηλαδή λέτε ότι πεινάει στο Μέγκα, ήταν αυτή η ιστορία, ότι πεινάει ο κόσμος στη Ρωσία. Πεινάει έτσι και αλλιώς για άλλα θέματα, αλλά όχι λόγω του πολέμου. Ή ότι κόπηκε η κάρτα και δεν έχουν να ψωνίσει κλπ. Ενώ έχουν κόψει, λέει, τις κάρτες της Visa και της Mastercard και όλα αυτά, τις έκοψε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν μείνει φοιτητές, οι Ρώσοι φοιτητές, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν, δεν τους πήρε κανείς τα λεφτά, αλλά δεν μπορούν να πάνε με την κάρτα να βγάλουν λεφτά από το λογαριασμό τους. Και την πληρώνει ο Ρώσος φοιτητής στο Λονδίνο για τον Πούτιν. Τον τρελό Πούτιν, σου λέγω, τον όποιον που πες ό,τι θέλεις, που πήγε και μπήκε στην Ουκρανία. Και δεν μπορεί ο φοιτητής στο Λονδίνο να πάει να βγάλει λεφτά. Και σου λέει, μήπως γι' αυτό δεν φταίει, μήπως αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο είναι λίγο πέρα από τα εσκαμμένα, το να εκβιάζεις με τον φοιτητή εκεί για να λύσεις το θέμα στην Ουκρανία. Σου λέει ο Αυγερινός και στο λέει και ο Λιάτσος. Μόλις υποθεί αυτό, παιδιά, πόλεμος στο στούντιο. Τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες, προπαγάνδα. Από τους ίδιους, τους δικούς του. Από τους ίδιους, από τους παρουσιαστές, στο κανάλι του. Που σας είπα και χθες, άμα δεν τον πιστεύεις τον ανταποκριτή, τον διώχνεις. Δηλαδή, άμα θεωρείς ότι δεν μου κάνει τη δουλειά, τον διώχνεις. Και ναι, ένας άνθρωπος που καλύπτει σε ένα μέρος, θα το ξαναπώ. Ναι, και εμένα προφανώς σας λέω, όταν σου ζητούν να καλύψεις το θέμα Κρήτη. Για ένα μεγάλο ζήτημα, για κάτι, είναι προφανώς την άποψη των ανθρώπων εδώ, στην Κρήτη, θα σας πω, στο κανάλι και στην εφημερίδα. Τι θα σας πω. Εν πάση περιπτώσει, μερικά είναι τόσο αυτονόητα που πρέπει, ρε παιδί μου, να πεις βου και αβά, πιπί το παπί, να ξεκινήσουμε από την αρχή το θέμα δημοσιογραφία. Η ενόχληση που βλέπεις στα μάτια όλων, μόλις ακούγεται μία φράση, όχι υπέρ των Ρώσων, παιδί μου, μία φράση που λέει τι λένε οι Ρώσοι. Ναι, ρε γάμο, υπάρχει και. Ναι, και ο επιτιθέμενος, κακός, ψυχρός, ανάποδος, έχει μια άποψη. Πηγαίνει σε ένα τραπέζι με διαπραγματεύσεις. Κάτι ζητάει, κάτι βάζει, κάτι θέλει. Για κάποιο λόγο έκανε τον πόλεμο. Σου λέει, μα αυτό. Τουλάχιστον άκουσε τον που να πάρει. Ω, τέλος, μαύρο. Μαύρο, τέλος. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα. Γεια σας. Κάτω το Russia Today, κάτω το Sputnik. Καλά, σας είπα για τα. Εδώ έχουμε πάει στο να απαγορεύουμε τα μπαλέτα. Τα ρωσικά. Τον κινηματογράφο το ρωσικό. Έχω να σας πω για την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου απαγορεύει τις ρωσικές ταινίες σε όλη την Ευρώπη. Θα σας τα πω μετά στο δεύτερο μέρος. Δηλαδή εδώ μιλάμε για παράνοια τώρα. Διάλεξε προπαγάνδα. Διάλεξε, ρε παιδί μου, ποια προπαγάνδα θέλεις να υποστείς. Αυτό είναι το ερώτημα πια. Δεν είναι αν θέλω ή δεν θέλω προπαγάνδα. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο.

This year is our time. Now there's folks in Washington that care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Δεν έκανα και τις συστάσεις στο προηγούμενο μέρος. Σας έπιασα από τα μούτρα με τα θέματα της προπαγάνδας. Είναι Παρασκευή 4 ο Μάρτιος. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλες τις προηγούμενες, αν θέλετε να έχετε ειδικά αυτή την περίοδο μια συνολική εικόνα για τα θέματα που συζητήσαμε. Έρχεται και τριήμερο, ενδεχομένως ενδείκνυται και για ακροάσεις και για όποιες αποδράσεις, τι να πω τώρα. Μη γράψετε σαν τον Τσιτσιπά. Αν πάτε πουθενά και είναι όμορφα, να πάτε, να περάσετε καλά. Δεν σταματάει η ζωή μας, δυστυχώς δεν σταματάει. Τουλάχιστον μη γράψεις τι ωραίο που είναι, που πήγε στο Μαλιμπού, ξέρω που στο καλό είναι. Εδώ ο κόσμος χάνεται και αυτός γράφει το τάδε είναι ένα υπέροχο μέρος. Όχι Μαλιμπού, κάπου αλλού, δεν θυμάμαι τώρα. Και τον κράζουνε βεβαίως. Τι να πεις. Μικρός είναι, θα μεγαλώσει, ξέρω εγώ. Θέλω να κάνω μια παρένθεση, γιατί όλη αυτή η εβδομάδα έχει περάσει στην ουσία χωρίς να υπάρχει άλλο θέμα, με πολύ μικρές αναφορές ακροθυγώς στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και αυτό προφανώς αδικεί και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Υπάρχει λόγος προφανώς, δεν έχεις ένα τεράστιο ζήτημα μπροστά σου. Κανονικά θα έπρεπε να έχεις 2-3 ώρες εκπομπή για να τα πεις όλα. Αλλά θέλω να κάνω μια παρένθεση. Σήμερα είναι και κλείσιμο της εβδομάδας. Καταρχάς, υπάρχει, πώς να το ξεκινήσω, από το θετικό ή από το αρνητικό. Μπήκαμε στους 26.000 νεκρούς. 26.036, εννοώ για τον κορονοϊό. Ναι, δεν τελείωσε ο κορονοϊός. Δεν τελείωσε. Με την εισβολή του Πούτιν δεν τελείωσε. Κυκλοφορεί ένα αστείο εκεί στο Facebook που λέει ότι θα πάρει Νόμπελ ιατρικής τελικά ο Πούτιν, γιατί μέσα σε 2 μέρες κατάφερε να εξαφανίσει τον κορονοϊό που μας ταλαιπωρεί 2 χρόνια τώρα, διότι κανείς δεν συζητάει για τον κορονοϊό. Λοιπόν, στην Ελλάδα 26.036 μέσα σε 2 χρόνια ακριβώς. Από τότε ήταν 26 Φεβρουαρίου όταν εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, 26 Φεβρουαρίου του 20. Μέσα σε 2 χρόνια χάσαμε 26.000 ανθρώπους. Αν το έλεγες τότε, τότε που σας θυμίζω ότι ήμασταν στο πρώτο lockdown, στα αυστηρά, στα σκληρά, στα σπίτια μας μέσα κλεισμένοι, αν το έλεγες τότε ότι σε 2 χρόνια θα έχουμε 26.000 θανάτους, θα σε περνούσανε για τρελό. Σήμερα όμως είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Υπάρχει μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ελπίζω να μην τη ματιάσω, γιατί και την προηγούμενη φορά που είπα ότι λίγο πηγαίνει να αποκλιμακωθεί, τελικά μας ήρθαν χειρότερα πράγματα. Αλλά τώρα πηγαίνει να αποκλιμακωθεί λίγο παραπάνω και επιτρέψτε μου σε αυτό τουλάχιστον να προσπαθώ να διακρίνω μια χαραμάδα έστω. Τι θέλω να πω. Στους 26.000 νεκρούς φτάσαμε από τους 25 μέσα σε 15 μέρες και όχι 10. Όπως ήταν το τελευταίο διάστημα, κάθε 10 μέρες 1.000 νεκροί, κάθε 10 μέρες 1.000 νεκροί. Σε αυτή την συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε, τους 25.000 νεκρούς τους είχαμε πιάσει στις 16 Φλεβάρι, τους 26 στις 3 Μαρτίου. Αυτό είναι 15 μέρες. Και δείχνει μία αποκλιμάκωση του ρυθμού. Φυσικά για ανθρώπινες ζωές μιλάμε, δεν το ξεχνάω. Αλλά δείχνει μία αποκλιμάκωση του ρυθμού με τον οποίο αυξάνονται οι νεκροί. Και ίσως αν συνεχιστεί έτσι, να έχουμε να λέμε κάτι θετικό. Βέβαια χάνεις ακόμα, 68 ήταν αν δεν κάνω λάθος, χθες οι νεκροί. Χάνεις κάθε μέρα 60-70 ανθρώπους. Δεν χάνεις 120 που έφτασες κάποια στιγμή, αλλά χάνεις 60-70 ανθρώπους. Δεν έχει τελειώσει το κακό, αυτό προσπαθώ να σας πω. Απλά προσπαθώ να δω και λίγο πιο αισιόδοξα σε σχέση με βάση τους αριθμούς. Ναι, ξέρω, όπου ευημερούν οι αριθμοί. Δεν ευημερούν, μωρέ, 26.000 ανθρώπους σας λέω. Αλλά λιγάκι δείχνει, κρατήστε το αυτό, ξέρω εγώ, αν μπορούμε να κρατηθούμε από κάπου μέσα σε αυτή την λέλαπα. Μέσα σε αυτή την παρένθεση με τις άλλες ειδήσεις πέρα από τον πόλεμο, υπάρχει και αυτή η ζωφερή πραγματικότητα των εγκλημάτων. Σας είπα και μία κουβέντα χθες. Μερικά πράγματα ειλικρινά δεν αντέχω, δηλαδή διαβάζω. Να σας μεταφέρω μόνο αυτό. Την διάσταση των παιδιών. Των παιδιών, δηλαδή είμαστε αδίστακτοι. Αδίστακτοι. Οι άνθρωποι γενικά, δεν λέω, γίνονται πράγματα φοβερά και τρομερά. Είναι να σουραγίζει την καρδιά, είναι δεν ξέρω πώς να σας πω, τους τίτλους διαβάζω βέβαια και ο τίτλος ξέρω ότι προσπαθεί να σου τραβήξει λίγο, αλλά είναι πραγματικός, δεν είναι ψεύτικος. Στην περίπτωση στην Ανδραβίδα που δολοφονήθηκαν ένα ζευγάρι και τα δύο παιδιά, μικρά παιδιά, υπάρχει ένα τρίτο παιδί, 11 χρονών, το οποίο βγήκε στους δρόμους και φώναζε, λέει, ελάτε, σκοτώσαν το αδερφάκι μου, είδα το αδερφάκι μου. Δηλαδή μιλάμε κάτι πράγματα, αυτός που το έκανε. Και στην υπόθεση στη Θεσσαλονίκη με το Χρυσαυγίτη που σκότωσε την κοπέλα και αυτοκτόνησε μετά, πάλι υπάρχει ένα παιδί μπροστά στο σκηνικό αυτό που λέει το κορίτσι πυροβόλησε τη μαμά. Ρε γάμο, το έχουμε τρελαθεί τελείως, δεν ξέρω ειλικρινά. Μετά σου φταίει ο Πούτιν που δολοφώνει παιδί. Δηλαδή εκεί είναι αποκρουστικό φυσικά το θέαμα. Και εδώ είναι αποκρουστικό, άσε το, εντάξει, ατυχής η σύγκριση ίσως. Αλλά μ' αρέσει που οργίζεσαι με αυτό που κατευθυνόμενα σε στέλνουν να οργιστείς. Και δεν κοιτάς εδώ τι γίνεται δίπλα, στη διπλανή σου πολυκατοικία που να πάρει αυτή η ευχή. Η Ανδραβίδα πόσο είναι, τι, ένα χωριό μικρό είναι, δεν ξέρανε, δεν βλέπανε, δεν έχουν εικόνα ποιος, πού, τι, ξαφνικά πέφτουν από τα σύννεφα, όλοι ψάχνουν, λέει, τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που μένανε μέσα η οικογένεια αυτή, γιατί μάλλον αυτός κάτι παίζει με αυτόν. Την κλείνω την παρένθεση όπως καταλαβαίνετε, γιατί μάλλον είναι πιο εύκολο να σας μιλήσω τελικά για τον πόλεμο, ειδικά δεν για το θέμα της προπαγάνδας σε ό,τι αφορά τα του πολέμου. Αν πρέπει να δω ένα σημάδι αισιοδοξίας σε ό,τι αφορά την στάση του τηλεοπτικού κοινού και για τα θέματα του πολέμου, θα σας μεταφέρω τις μετρήσεις. Δεν το κάνω συχνά και δεν με πολύ αφορά και το θέμα. Όμως οι μετρήσεις για το τι βλέπουν τώρα, τι βλέπετε εσείς εκεί έξω, τι βλέπουμε όλοι, βρε παιδί μου, στα κανάλια, έχουν μια ένδειξη. Δηλαδή για παράδειγμα ότι το Open που σας έλεγα, που είναι ρε παιδί μου του Σαββίδη, που ο Σαββίδης είναι άνθρωπος του Πούτιν, ξεκάθαρα. Ότι το Open που έχει και την άλλη άποψη. Καλά, ο Καρακούσης από το Βήμα κατηγορεί το Open ότι είναι μονόπλευρο και όλο δείχνει για τους Ρώσους και λοιπά και είναι προς την άλλη πλευρά. Περίπου ζήτησε να κλείσει. Θα σας πω μετά γιατί ο Καρακούσης από το Βήμα του δημοσιογραφικού οργανισμού Μαρινάκη ζητάει να κλείσει. Το γεγονός όμως ότι το Open είναι πρωτοδεύτερο στα δελτία ειδήσεων αυτές τις ημέρες και με ανταποκριτές μέσα στο Κίεβο και με την άλλη άποψη, Ακόμα ρε παιδί μου, και αν υποθέσεις ότι έχεις δύο προπαγάνδες και τις ενώνεις να πάρει ευχή, άστο, πάσε, να ενώσεις τα δύο κατευθυνόμενα κανάλια ενημέρωσης και να πεις ορίστε, ο ένας λέει αυτός, ο άλλος λέει το άλλο, αυτό δεν είναι που να πάρει ευχή και στο τέλος η δημοσιογραφία, δηλαδή μην το πολύ κουράσουμε. Τα στοιχειώδη, να ακούς και τις δύο πλευρές. Αυτό φαίνεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ενώ το Open δεν ήταν πρώτο δεύτερο κανάλι στην ενημέρωση, ήταν στις φωτιές στην Εύβοια για να είμαι δίκαιος. Αυτό φαίνεται ο κόσμος να το επικροτεί και είναι θετικό. Εμένα μ' αρέσει. Πώς να σας το πω. Το άλλο μυστικό στον πόλεμο των δικών μας ολιγαρχών εδώ, γιατί έχουμε και εμείς, μην νομίζετε ότι έχουν μόνο οι άλλοι, στον δικών μας ολιγαρχών τον πόλεμο παίζει ρόλο, έχει σημασία το τι βλέπετε στα κανάλια των ολιγαρχών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ματσάκι Μαρινάκης Σαββίδης, αν θέλετε το ματσάκι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αν θέλετε το ματσάκι Mega Open, βάλτε ό,τι θέλετε σε αυτό. Έχει πολλές διαστάσεις σε ό,τι αφορά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και μόνο που το λέω Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, παίρνεις θέση, κατάλαβες. Η άλλη οπτική είναι, έχει πολλές διαστάσεις σε ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας, την αποκρουστική εισβολή της Ρωσίας μέσα στην Ουκρανία. Καταλαβαίνεις ότι οι λεξούλες παίζουν πάντα το ρόλο τους και δίνουν, ακόμα και με δύο λεξούλες μπορείς να πάρεις θέση. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό. Δεν είναι και καμιά αποκάλυψη φοβερή, αλλά κρατήστε το όταν βλέπετε, όταν πατάτε το κουμπί ρε παιδί μου, να ξέρεις τι βλέπεις, μάθετε τι τρώτε, που λέει και το ρητό. Ο Σαββίδης υπηρετεί τα συμφέροντα του Πούτιν. Ο Πούτιν θέλει να πουλήσει φυσικό αέριο. Η Ευρώπη, ενώ κόβει και κάνει όλα τα άλλα, κόβει μέχρι και τη λίμνη των Κύκνων, το φυσικό αέριο δεν το κόβει. Μην κρυώσουμε, σας τα είπα και χθες. Άρα λοιπόν ο Σαββίδης έχει κάθε λόγο να προωθεί τις δουλειές του, τις επιχειρηματικές που ταιριάζουν, κουμπώνουν με τις δουλειές του Πούτιν. Ο Μαρινάκης, εκτός από τον Ολυμπιακό, το Μέγκα, έχει και κάτι καράβια, ίσως να έχετε ακούσει. Έχει και κάτι, όχι τον Ουρουάν. Όχι τον Ουρουάν, άλλα καράβια. Που φέρνουν τώρα LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό είναι που θα πάρουμε, γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία. Αυτό είναι που θα πάρουμε από τους Αμερικανούς. Αυτό θέλει ο Biden, αυτό πέτυχε να κόψει τον αγωγό των Nord Stream 2 και να αποκόψει την τροφοδοσία της Ευρώπης από τη Ρωσία. Δεν μπορεί να το πετύχει πλήρως ακόμα, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα. Αλλιώς είναι να το φέρνεις με τον αγωγό και αλλιώς είναι να το φέρνεις με πλοία. Όμως ήδη το παιχνίδι αρχίζει να γυρίζει. Το μείγμα δηλαδή, πόσο από τον αγωγό και πόσο με πλοία, με υγροποιημένο αέριο θα φέρουμε στα λιμάνια της Ευρώπης, προφανώς με όλη αυτή την προπαγάνδα που σας περιγράφω και την αντιρωσική ρητορική, προφανώς έχει αντίκτυπο εκεί, γιατί όλα για τα λεφτουδάκια γίνονται. Και ποιος θα φέρει στην Ελλάδα το υγροποιημένο φυσικό αέριο των Αμερικανών, εάν το πράγμα αρχίσει να ζορίζει με τους αγωγούς? Για μαντέψτε, πιανού τα πλοία είναι αυτά που θα μας φέρουν το αέριο των Αμερικανών? Ναι, αυτούν, του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Οπότε την επόμενη φορά που θα δεις αυστηρό tweet του διευθυντή του Βήματος, που είναι μέσα στον όμιλο Μαρινάκη. Εναντίον του Open για την ξεκάθαρη προπαγάνδα, την απροκάλυπτη χωρίς προσχήματα, έκανε δύο σκεψούλες πίσω, πήγαινε δύο βηματάκια, δεν είναι πολλά. Πήγαινε στο, ναι, Καρακούσης με τους διευθυντές του Open. Άρα, Μαρινάκης με τον Σαββίδη. Άρα, LNG, το υγροποιημένο αέριο, καραβάκια, με συμφωνίες Πούτιν και λοιπά και συμφέροντα που κολλάνε με τα συμφέροντα του Σαββίδη. Ναι. Μπορείς να πας δύο βήματα παραπίσω. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. Δικαιολογώ και εγώ τον τίτλο της εκπομπής, πίσω σελίδες. Ερευνητές να μάτι να τσινούκμε σιώχε κουβάτε μότι τσινετρούμε μπάιε ερευνητές καμάτι να τσινούκμε. Και πάω στο μεγάλο θέμα του ρωσικού κινηματογράφου. Ξανά μπροστά μας. Το θέμα το αναλύσαμε πριν από δύο εκπομπές με αφορμή την απόφαση Μενδώνη, αλλά γίνεται όλο και χειρότερο, όλο και πιο αποκρουστικό σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Έρχεται το γράφει ο Γρηγόρης Τραγκανίδας, ο οποίος όπως σας έχω πει γράφει στο περιοδικό και στον Ριζοσπάστη. Η Ουκρανική Ακαδημία Κινηματογράφου κάλεσε την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα να μποϊκοτάρουν τον ρωσικό κινηματογράφο. Και σαν να ήταν έτοιμη από καιρό η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, ακούει την Ουκρανική Ακαδημία Κινηματογράφου και λέει «Μωρέ, καλά τα λέτε, θα τους μποϊκοτάρουμε». Αποδέχτηκε το κάλεσμα και μάλιστα έχει και ένα σκεπτικό για την αποδοχή του καλέσματος αυτού. Γιατί δηλαδή θα μποϊκοτάρουμε τις ρωσικές ταινίες από όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες της Ευρώπης. Ακούστε και από τα φεστιβάλ. Ακούστε. Σε μια εποχή που οι παγκόσμιες δυνάμεις επιβάλλουν οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία, η χώρα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον πολιτιστικό τομέα. Ειδικότερα, αρκετές ταινίες της Ρωσίας γίνονται δεκτές τακτικά στα προγράμματα των περισσότερων παγκόσμιων κινηματογραφικών φεστιβάλ και δαπανώνται σημαντικοί πόροι για την προώθησή τους. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας δεν είναι μόνο η διάδοση προπαγανδιστικών μηνυμάτων και παραποιημένων γεγονότων. Ενισχύει επίσης την πίστη της ρωσικής κουλτούρας, την κουλτούρα του επιτιθέμενου κράτους που εξαπέλυσε αδικαιολόγητο και απρόκλητο πόλεμο στην κεντρική Ευρώπη. Ακόμα και η ίδια η παρουσία ρωσικών ταινιών στο πρόγραμμα των Παγκόσμιων Κινηματογραφικών Φεστιβάλ δημιουργεί την ψευδέστηση της εμπλοκής της Ρωσίας στις αξίες του πολιτισμένου κόσμου. Και κλείνουν τα εισαγωγικά. Αν δεν είναι αυτό φασισμός, αν δεν είναι αυτό η αρχή μέχρι να φτάσεις στο κάψιμο των βιβλίων και των ανθρώπων τελικά, τι άλλο είναι ρε γαμώτο. Καλά, βάλε στην άκρη ότι πολλές από τις ρωσικές ταινίες είναι επικριτικές για το καθεστώς Πούτιν που βγαίνουν στα φεστιβάλ εκτός Ρωσίας, γιατί εννοείται ότι μέσα στη Ρωσία δεν μπορούν να προβληθούν. Αλλά εγώ σου λέω άστο αυτό στην άκρη. Οτιδήποτε λέγεται ρωσική ταινία αυτή τη στιγμή στην ουσία εμπλέκει την Ρωσία με τις αξίες του πολιτισμένου κόσμου, δηλαδή η Ρωσία ξαφνικά, ο πολιτισμός της Ρωσίας πολλών από τις χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, θα το πω τώρα και με συγχωρείτε δηλαδή, ήταν όντως στα δέντρα και τρώγαν βελανίδια όταν οι Ρώσοι έφτιαχναν κινηματογράφο. Και όταν ο Άιζενστάιν έφτιαχνε το θωρικτό Ποτέμκιν, τι να σας πω τώρα, ξέρω, στο Παρίσι δεν ξέρω τι κάνανε, στην Ελβετία. Τι να πω πραγματικά. Και ξαφνικά οτιδήποτε ρωσικό και στον κινηματογράφο ταυτίζεται με τον Πούτιν και πρέπει να το αποβάλουμε διαπαντός. Αν αυτό δεν είναι φασισμός, τι άλλο είναι. Μου μου γράφει ο James Παχνής γι' αυτό πολλά. Μου γράφει και άλλα και για τις μουσικές της εκπομπής. Μου λέει πρέπει να γίνει πόλεμος για να βάλεις μουσικές έτσι ροκ καλές και λοιπά, επειδή έβαλα Rage Against the Machine και λοιπά. Ναι, καλά, το παρακάμπτω αυτό γιατί θέλω να πάω στα ουσιαστικά. Όπως βλέπεις, προσπαθώ, μου λέει, να είμαι αισιόδοξος ότι θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος μέσα στις επόμενες ημέρες. Η πρώτη μου δασκάλα στις τέχνες ήταν Ελληνίδα, αλλά μετά οι δύο μεγάλοι δάσκαλοι που είχα στη ζωή μου, ο James Παχνής είναι εικαστικός. Οι δύο μεγάλοι δάσκαλοι που είχα στη ζωή μου, πάνω στη δουλειά μου, με βλέπανε και μου λέγανε: «Εσύ μια μέρα θα γίνεις καλύτερος από μένα». Και αυτοί ήταν Ρώσοι που έχουν βγάλει τη ρωσική καλών τεχνών, τρομεροί καλλιτέχνες, απίστευτοι άνθρωποι. Ο ένας τώρα βρίσκεται σε ένα δάσο, σε μια ξύλινη καλύβα που έχει φτιάξει τα χιόνια και κόβει δέντρα κάπου στη Σιβηρία, και ο άλλος, που είναι και βασικός μου συνεργάτης, μένει στην Αγία Πετρούπολη. Πώς θα ξαναδώ εγώ αυτόν τον άνθρωπο που ήθελα να πάω όταν γίνω καλά στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη για μια συνεργασία και για δουλειές μαζί του? Θα μου πεις, αυτά είναι ψηλοπράγματα, αλλά θα σου πω ότι όλοι μα όλοι τελικά την πληρώσαμε. Εμένα με νοιάζει αυτό, μου λέει, να τελειώσει ο πόλεμος και άλλα πιο μικρά πράγματα, γιατί με αυτά που έχω περάσει τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή. Άλλοι χάσανε τα σπίτια τους, τα παιδιά τους, συγγενείς τους, άλλοι πέθαναν, έχασαν τη ζωή τους, αλλά όλοι τελικά πληρώσαμε κάτι που μπορεί να μην συγκρίνεται με το ένα ή με το άλλο. Όλοι τελικά χάσαμε. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Και μου λέει και άλλα για την τέχνη και για την διαχείριση της τέχνης εδώ στη χώρα μας. Η τέχνη, μου λέει, πρέπει να είναι στρατευμένη για να ξυπνάει ο κόσμος. Αν η τέχνη είναι απλά όμορφα τοπία και ωραία μοντέλα και όμορφα πορτρέτα, τότε είναι για την αυλή του Λουδοβίκου. Η Γκουέρνικα είναι στρατευμένη τέχνη, στρατευμένη στο όνομα της ειρήνης. Ολόκληρη καλών τεχνών, εδώ εννοεί η δική μας, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, ενώ θα μπορούσε εδώ και πολλά χρόνια να έχει κάνει χιλιάδες πράγματα. Αλλά όσοι είναι ψώνια και θέλουν να βγάζουν ζεστό χρήμα από εκθεσούλες και από δουλίτσες για φραγκά τους, κάνουν την πάπια. Η τέχνη μπορεί να είναι στρατευμένη προς την αγάπη, βλέπε Τσαϊκόφσκι και Λίμνη των Κύκνων. Αν δεν εμπλέκεται η τέχνη με την πολιτική, το τι γίνεται τώρα και να μπορεί να πιάσει τον παλμό της εποχής και είναι απλά τέχνη όμορφη για να την κρεμά στον τοίχο, καλύτερα να γίνεις από καλλιτέχνης κάτι άλλο. Η φίλη η Ζήνα μου λέει, να πω την αλήθεια, μου λέει, το σκέφτηκα λίγο να γράψω ή όχι τη γνώμη μου για το πόσο ηθική και πόσο δίκαια και είναι η Ευρώπη. Νομίζω ότι κανείς από εμάς δεν πέφτει από τα σύννεφα, τουλάχιστον εμείς που ακούμε, λέει, καθημερινά την εκπομπή. Αν κατάλαβα καλά, τα δεσμεύουν σε αυτή τη φάση της περιουσίας των Ρώσων και μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα τα πάρουν πίσω, για το θέμα που λέγαμε χθες, για τα κότερα και για όλα αυτά. Μην είσαι απόλυτα σίγουροι. Εδώ βγαίνουν δημοσιογραφικές λίστες με το τι έχουμε δεσμεύσει, λέει, μέχρι τώρα, πόσο μεγάλη είναι η ζημιά στους ολιγάρχες, το τάδε κότερο που κάνει ένα δις, το τάδε που κάνει 200 εκατομμύρια, το τάδε εκείνο, και κάνουν μια σούμα, τι έχουμε πάρει. Δεν ξέρω αν θα τα πάρουν πίσω αυτά. Δεν είμαι σίγουρος και δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ επ' αυτού. Όμως σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, γιατί η καιρή είναι περίεργη και δύσκολη, δεν είναι η έγνοια μου το κότερο του τάδε ολιγάρχη. Η έγνοια μου ήταν και στη χθεσινή εκπομπή, και σε αυτό προφανώς συμφωνούμε, η φιλοσοφία με το πόσο γρήγορα πήγαμε στην κατάσχεση, στη δίμευση της ιδιωτικής, της ατομικής περιουσίας, που ήταν αδιαπραγμάτευτη και ιερή αγελάδα του νεοφιλελευθερισμού. Του φιλελευθερισμού, όχι του νεοφιλελευθερισμού. Είναι η ιδιωτική περιουσία. Και ξαφνικά, με τον κακό Πούτιν, κάναμε ένα έτσι και τα σαρώνουμε όλα. Υπέροχα. Αν είναι έτσι, θέλω και για τους επόμενους πολέμους. Αυτό λέω, να το χρησιμοποιήσουμε. Και όχι μόνο σε πολέμους, γενικά για την περιουσία των καταπιεστών, που αν είναι δίκαιο και σωστό, να την δημεύσουμε, να την απαλωτριώσουμε. Όχι. Όχι. Γιατί. Αυτό δεν κάνει και η Ευρώπη. Μου γράφει η Ζήνα, για μένα προσωπικά δεν μου λένε τίποτα αυτές οι κυρώσεις. Με αυτή την εκδοχή του Μπέλα Τσάο θα σας αφήσω. Θα τα πούμε την Τρίτη, όχι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα. Προφανώς θα έχουμε να πούμε πολλά την Τρίτη. Προφανώς δεν είναι οποιοδήποτε τριήμερο αυτό που έρχεται. Την Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα για μας εδώ θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στη Λευκορωσία για την εξεύρεση λύσης, αν μπορεί να βρεθεί λύση εν μέσω του πολέμου, και εμείς θα τα πούμε την Τρίτη ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να έχετε το βλέμμα σας και τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά σε όλες τις πηγές ενημέρωσης και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, για χαρά. The world is waking outside my window. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Drags my senses into the sunlight, for there are things that I must do. Wish me luck now, I have to leave you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With my friends now, up to the city, we're gonna shake the gates of hell. And I will tell them, we will tell them, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. That our sunlight is not for franchise, and wish the bastards drop down dead. Next time you see me, I may be smiling. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. I'll be in prison or on the TV. Or on the TV.